بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر طلبة العلم، مرحبا بكم أيها الطلاب العلم. بعد يوتنغوليزي niliyotanguliza kwa kuisoma khutbatul haja, ninawakaribisheni tena katika maahadi hii, maahadu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya, katika mwaka wa masomo wa 1441. Ukiwa leo huu ni usiku wa tarehe 13 wa mwezi wa Shawwal wa mwaka huu wa 1440, Lailatul Ahad, usiku wa Jumapili. Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake na fadhila zake ametukutanisha tena mahali hapa kwa ajili ya kujifunza na kusomeshana elimu ya dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo ya sisi kukutana mara kwa mara mahali hapa ni kuitafuta elimu na kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni jambo la faradhi kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katika hadithi sahihi iliyopokewa kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardhah, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kuitafuta elimu ni faradhi mno juu ya kila Muislamu. Baadhi ya riwaya zimekuja zikiongeza wa muslima, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Kiziada hii wa muslima haikuthibiti, na yatosheleza tu talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Hapa ataingia muislamu yoyote, awe mume au mke. Hadithi hii yatuonyesha ufaradhi na ulazima wa sisi kuitafuta elimu, na kwa kiasi fulani katika mazungumzo yetu ya leo kwa wakati huu nitaigusia sana hadithi hii. Takuwa mazungumzo yangu yanazunguka kwenye hadithi hii adhim ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ndani yake zitaingia ahadithi na ayati zinazotilia nguvu hapa. Lakini kabla ya kuingia kwenye hilo, ni wajibu juu yetu kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha sisi kuwa ni miongoni mwa wenye kuitafuta elimu. Jambo hili linahitajia taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wengi bado hawajawafikishwa kufahamu umuhimu wa kuitafuta elimu ya dini. Kuna watu wengi katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, bali na wengine ni katika wanaosema kwamba sisi ni Waislamu, lakini taufiki ya kufahamu kwamba kuna ulazima na umuhimu wa kutafuta elimu, bado wao hawajawafikishwa kwenye hilo. Wanaona ni sawa tu kusoma na kutokusoma, kujifunza na kutojifunza, ni sawa tu maadamu dini, basi mambo yanakwenda, hakuna ulazima. Na wapo pia ambao wanaona ulazima upo, lakini wanatamani tu, natamani na mimi siku moja nitafute ilmu, nipate nafasi, lakini kwa siri na asbabu anazozijua Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu hao, hakuwamakinisha kwenye jambo hilo. Watamani lakini hawawezi kutekeleza, wakazuiliwa jambo hilo. Wapo pia watu hao na ni wengi. Naona kwamba kuna sharafu, kuna kheri kwenye kutafuta ilmu, na anatamani kwelikweli kuwa mtu wa kielimu, lakini kila akipanga mambo yake hayawi wala hawezi kufanya hivyo. Wapo, na si kwa sababu ya ufukara, wala si kwa sababu ya kwamba wana uwete kilema, mtu labda awe kwenye kitanda, kwenye maradhi, la, ni mtu ana nguvu zake, ana afya yake, si kwa sababu ana kilema fulani kimemzuia, iko huru kabisa na pengine uwezo wanao, lakini hawezi kutoka. Ziko sababu nyingi zilizomzuia, hawezi kutoka kutafuta ilmu. Sasa wewe kupata taufiki ya kuacha mambo yako au ukayapanga mambo yako yakapangika mpaka ukawa wewe ni miongoni mwa wanaokaa katika darasa za elimu na kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika hiyo ni fadhila kubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, kwa sababu mtu kufunzwa akafahamishwa akajua jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni fadhila, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizisimbulia juu ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ni pale alipomwambia katika suratu An-Nisa, wa'allamaka ma lam takun ta'lam, alafu akasema wa kana fadlullahi alayka azima, wa'allamaka ma lam takun ta'lam, wa'allamaka ma, na akakufundisha lile ambalo lam takun ta'lam, hukuwa wewe unalijua. Allah amekufunza mambo ambayo wewe ulikuwa huyajui. Wa kana fadlullahi alayka azima, na imekuwa daima imekuwa fadhila ya Allah tabarak wa ta'ala kwako wewe ni kubwa. Fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi na ni kubwa, lakini moja katika fadhila hizi ni mtu kufunzwa na kufundishwa katika ilmu ya Allah tabarak wa ta'ala, akayajua yale ambayo hakuwa akiyajua hapo kabla. Kwa hiyo wewe kupata fursa hii na umakinifu huo, na ukapata ujasiri na nguvu ya kuacha baadhi ya mambo yako na ukaipa elimu ya dini nasibu, nafasi, ukaona kwamba mimi nina uwajibu na ulazima wa kujifunza katika dini yangu, kwa hiyo ukapanga ulivyopanga, bali mara nyingine ukawa uko tayari kuvikosa baadhi ya vitu, kwaona afadhali wacha nivikose vitu fulani, lakini wacha nifanye hivi nipate jambo hili la ilmu, niipate elimu ya dini. Huu si ujanja, hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu aliwafikishwa kwenye hili anahitaji sana kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba al-mazid min fadli, kuomba ziada katika fadhila zake, na kuomba thabat, mtu apate uthibitisho wa kufuata njia hii mpaka mwisho wa umri wake. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atufishe katika njia hii ya haki mpaka mwisho wa umri zetu, sisi tuwe tunatumikia ilmu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'allum wa at-ta'lim, al-istifada wa al-ifada, tuwe tunajifunza na tuwafundisha watu, tunapata faida, tunatoa faida. yani ayawe hayo ndio maisha yetu mpaka mwisho wa pumzi zetu. Ni jambo tutakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala sana. Na kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala bado hajawapa nafasi ya wao kutafuta ilmu, basi watakiwa na wao muombe Allah subhanahu wa ta'ala awape umakinifu. Na yule ambao hakupewa umakinifu wa hilo na taufiki ya hilo, basi hasara ni yake, hasara ni yake. Kwa hiyo awape taufiki wale ambao wako nje ya hapa au wako mbali na vituo vya elimu, waweze kusogea kwenye vituo vya elimu, na wakifika katika vituo vya elimu wasome elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika njia zilizokuwa sahihi. Kwa hiyo tunahitaji kurudi sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujiegemeza kwake. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukaacha unavyoviacha, ukapanga uliyopanga, taufiki ikaja Allah tabarak wa ta'ala kwa sahali mambo kwako wewe, ukafika mpaka kwenye kituo cha elimu lakini usisome, yakakushughulisha mingine mbali kabisa, sio yale mbali kabisa, wajikuta tu upo upo tu, miaka na masiku, siku zinakatika na miaka inakatika, lakini humo katika orodha ya watu watafuta wa elimu, wewe una mingine mbali inakushughulisha. Hasara kubwa kabisa, hasara kubwa kabisa. Sasa yote haya nayazungumza kutoka kusema kwamba kutafuta ilmu na watu kukutanika katika sehemu kama hizi kwa ajili ya jambo hilo ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunataka, tunatakiwa tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe katika jambo hili, atupe manfaa au tunufaishe kwa ilmu, tunufaike na ilmu hii ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tupate arifa fi dunya wal akhirah. Kutafuta elimu ni faradhi. Maneno hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna maswali au kuna vitu vingi vya kujiuliza katika maneno haya machache ambayo yamebeba ujumbe mzito sana. Kuitafuta elimu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Maneno machache sana. Kihesabu yahesabika. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Maneno machache sana. Talabul ilmi, kuitafuta elimu. Talabul ilmi mubtada, faridhatun ala kulli muslim ni khabari yake. Maneno machache. Kihesabu maneno haya hayafiki saba. Lakini ndio kashasema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio shapita. Kuitafuta elimu ni faradhi mno juu ya kila Muislamu. Ndio yashasemwa na ndio hivyo hivyo hayabadiliki. Lakini sasa maana yake nini? Kuitafuta elimu, kuitafutaje elimu gani? Na kwa nini yaambiwa ni faradhi mno tena? Kwa sababu inakuja taabu pale ya mubalagha. Faridhatun, kwa sababu kufidisha mubalagha. Yaani kupea katika kutiliwa mkazo jambo ni faradhi mno iliyokokotezwa juu ya kila Muislamu. Kwa nini iwe ni faradhi juu ya kila Muislamu? Kwa nini siwe tu suala la kutafuta elimu ni khiari tu? Au isemwe wajibu tu, basi wajibu kwa kila Muislamu kutafuta elimu. Lakini kwa nini ni faradhi tena mno juu ya kila Muislamu? Wakati mwingine tunaweza tukasoma maneno imma ni aya za Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu tusipe haki yake katika kuzingatia, tusitafakari kwa kina katika maneno yanayozungumzwa, tukaona ni maneno mepesi mepesi. Kwa hiyo kama hutafakari katika haya na ukatadabari yaliyomo katika maneno ambayo ni ya wahi, pingine usifikie katika kuyaweka katika kile kiwango kinachotakikana. Kwa hiyo tunawajibu pia vile vile tunapozisoma aya na tunapozisoma hadithi, lazima tuzizingatie, tutafakari. Lakini na hilo nalo pia nataka taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, taufiki ya kupewa uwezo wa kujua kwamba kuna uwajibu wa kutafakari na uwezo wa kutafakari. Si kila mtu aweza kutafakari mambo. Sasa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatuambia kuwa kuitafuta hii elimu, lakini haikusemwa hapa ni elimu gani. Ndio pale wanawachuoni wakawa wanataja akwali nyingi, kwamba kila watu wakavuta upande wao, mafukaha wakasema kivyao, sufia wakasema yao, sinani wakasema yao, kila mmoja avuta katika upande wake. akitafsiri elimu. Bali hata wale wasifu na wale pia wakawa wanafuta katika upande wao, wana tafsiri zao wenyewe. Lakini sisi tumeambiwa kuitafuta elimu ni faradhi mno juu ya kila Muislamu. Kwa maana ya kwamba sisi tunatakiwa tufanye bidii katika kuipata elimu. Na ndio maana katika baadhi ya alfadhi za wahi katika kitabu na sunna imetajwa ima neno khuruj au iltimas, kutoka au kutafuta au as-suluk. Kwa mfano hadithi imekuja, man salaka tariqan, mwenye kuiandama njia, njia yaltamisu fihi ilman, akawa anatafuta kupitia njia hiyo elimu, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Katika baadhi alfadhi imekuja kuongeza bihi, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, atamsahilishia yeye Allah kwa sababu ya huko kufuata njia, njia ya kwenda peponi, atasahilishiwa yeye kupata njia ya kwenda peponi maadamu amefuata njia, anatafuta katika kufuata kwake ile njia, anatafuta elimu. Kwa hiyo elimu si jambo la kusema nachukua tu, elimu ni jambo la kutafutwa. Sharti utoe juhudi, uminyane, toa juhudi, minyana katika hilo, jitahidi kwenye kusoma, kujifunza, utapata hiyo elimu. Kwa hiyo elimu haiji kwa kutamani kwamba umekaa tu umelala nyumbani kwako watamani uwe na elimu ukafikiria ukafanya kwanza basi wacha mimi unene, yani kutoe juhudi yoyote wala ujishughulishe ni jambo lisilowezekana. Elimu hutafutwa, na hili ni jambo linafahamika, wala hatutaki kuminyana sana hapa kueleza kwamba elimu yatafutwa au haitafutwa, kwa maana kwamba kama hutatoka kuitafuta elimu hutapata elimu. Na wakati mwingine unaweza ukahangaika masafa marefu na usiipate hiyo elimu, ukahangaika sana ukienda mwendo mrefu ndio ukaipata elimu. Sasa hapa pana mifano mingi iliyo hai ya watu walioishi katika jambo la elimu, kusoma na kusomesha. Hatuwezi kuitaja mifano na sikusudii kufanya hivyo. Haya nitakuja kuyataja mahali pingine katika majlisi nyingine insha Allah, tutakapozungumzia juhudi zilizofanywa na wenzetu waliotangulia katika kuitumikia elimu. Yaani tutakapokuwa tunafanya mukara, tunajipima sisi na wao na namna wao walivyotoa juhudi katika kuirahisisha au katika kuitafuta elimu na kuirahisisha kupatikana elimu, upatikanaji wa elimu. Tukifika wakati huo tutapiga mifano, pamoja na kwamba mifano ni mingi sana, lakini tutachagua mifano hai michache ambayo itatusaidia biidhnillah. Lakini kwa ufupi ni kwamba elimu hutafutwa, na walillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia elimu katika vifua vya watu. Ilmu imewekwa fi suduri rijali, katika vifua vya watu, na hiyo ndiyo asli, ndiyo asli tangu hapo zamani. Kwa hiyo inakwenda kwa mapokeo, watu wanarithishana, watoto wakipokea kwa baba zao, mababa walipokea kutoka kwa mababu, hivyo wa hakadha. Yani nakusudia bima babu katika nasab au katika sababu. Katika nasab kwa maana mathala pingine baba alikuwa na elimu, babu alikuwa na elimu, na hivyo hivyo nakuendelea. Lakini pia katika sabab, yani yakawa ni baba katika elimu, babu katika elimu, yani wale ulama, ulama waliosimama katika jambo hili. Kwa hiyo elimu inakwenda watu kuku, imerithiwa na watu wanapokezana na wanapeana elimu hiyo, lakini inakwenda kutafutwa na iko dhahir. Hawa watu wenye hizo elimu wamo katika miji yetu, tunaishi nao, tunatembea nao, tunakaa nao, na mara nyingine katika miji mingine hawapo, ila uhame uwafate katika miji mingine. Lakini ni watu wako katika mgongo wa ardhi, ninachokusudia hawako chini ya bahari, kwa sababu lao ingekuwa elimu yapatikana kama inavyopatikana vitu vingine vya thamani, mpaka uchimbue mashimo na mapango chini ya ardhi ndio ukaipate elimu, kama vile unatafuta almasi au unapotafuta dhahabu au unapotafuta tanzanite, kwamba lazima ukazamia kwenye mashimo, basi watu wengi wangeshindwa. Au kama ilikuwa elimu yapatikana kama vile lulu, watu wakazamia huko kwenye bahari, kwenye vina virefu, basi elimu isingepatikana. Yatafutwa, lakini iko juu ya mgongo wa ardhi na imebebwa na watu. na uhai wao ndio uhai wa ilmu na kifo chao ndio kufa ilmu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadhallu wa adallu. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala haiondoshi hii ilmu kwa kuinyakua. Allah ataiondosha elimu kwa kuwaua watu wa ilmu mpaka itakapofika sasa kwamba hakubakia yoyote anayejua. Watu watawafanya wajinga kuwa ndio viongozi wao, wataulizwa wajinga hao na wao wataanza kutoa fatwa bila ya elimu, watapotea na watawapoteza watu. Kwa hiyo elimu hutafutwa na watu wakihama katika mji mmoja kwenda mji mwingine, au wakasafiri masafa marefu wakakata miji mingi kuwafuata watu wa ilmu kwa ajili ya kuipata ilmu. Kwa elimu hutafutwa, talabul ilmu faridhatun ala kulli muslim. Na muradi wa ilmu, hiyo elimu inaambiwa ni faradhi ya lazima, faradhi mno kwa kila Muislamu. Wanaochuoni wa Kiislamu wameleta maelezo mazuri kabisa katika jambo hili, kwa sababu maana ya elimu ni pana. Elimu maana yake ni pana, mpaka watu wengine wakashindwa kuitulia maelezo, kuarifisha elimu taarifu yake ni nini. Sitaki hapa nizunguke sana, lakini kwa ufupi ni kwamba elimu, muradi wa elimu katika maneno haya ni elimu gani iliyokusudiwa kwamba ni faradhi, na faradhi maana yake ni nini.